Калі Марына Освальд пагадзілася на інтэрв'ю для кнігі Мэйлера, я наведала, што пытанне будуць пра мужа, пра Менск, пра сям'ю. Зрэшты, менавіта гэтаму была прысвечаная цэлая кніга Прысцылы Макмілан «Марына і Лі». Але, напэўна, яна не магла прадбачыць пытанне, якое пачуе падчас новай сустрэчы. Ці вы калі сварыліся з-за мыцця падлогі? Не. А ён калі-небудзь скардзіўся пра падлогу? Не памятаю, але не думаю. Вы калі-небудзь спрачаліся пра ўборку дому? Мы, верагодна, спрачаліся нават пра катоў на даху. З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 3 жніўня 61 году, 18:24, уваходзіць у пакой. І я стамілася ад усяго гэтага. А што ты? Ты не можаш сам памыць? Ты, відаць, хочаш, каб я мыла падлогу кожны дзень? Так, мы падлогу штодня. Ты нічога не робіш, а я мушу прыбіраць цэлы дзень. Прыстойны чалавек дапамог бы. Памятаю, як ты казаў, я буду дапамагаць. Аднойчы ты сапраўды памыў. І цяпер бясконца пра гэта гаворыш, а я мыю наша адзенне кожны раз, і гэта зусім не лічыцца. Ты мусіш прыгатаваць нешта есці. Я не магу. Я не збіраюся гатаваць. Ты можаш зрабіць катлеты, паставіць ваду на чай. Я кажу, я ж купіў усё, усё. Я не буду. Ты нічога не зрабіла. Ну а што ты для мяне зрабіў? Ціха. Я не буду жыць з табой. Дзякуй Богу. Паглядзі на сябе. Акуратны. Да ты ў 20 разоў больш брудны за мяне. Паглядзі на сваю падушку, ты толькі раз на ёй спаў, а яна ўжо брудная. Ты ніколі нічога не робіш. Правільна, я толькі хаджу на гулянкі, прапіваю сваё здароўе. Ты нічога не робіш. Ты хоць раз прыбраў гэтую кватэру? Я гэта рабіла 21 раз, ты сам зрабі, а потым гавары пра гэта цэлы дзень. Гэты дом трэба прыбіраць кожны дзень. На кухні бруд, брудна ўсюды. Што тут добрага? Ты спіш да 10 раніцы і нічога не робіш, магла б у гэты час прыбраць. Мне трэба спаць. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку. Калі ласка, дзякуй. Ты заўсёды знаходзіш хібы. Цябе нічога не задавальняе, усё дрэнна. Ты дурная, лянівая і грубая. Я хачу, каб ты адчуў, што такое быць адзін дзень на маім месцы. Ну, што здарылася? Ідзі прэч. Я табе не прыслуга. Дай мне нармальныя ўмовы. Не плач. Я толькі кажу, што ты нічога не хочаш рабіць. Так? Я ніколі не мыла падлогу? Ты нядобрая хатняя гаспадыня. Не, нядобрая хатняя гаспадыня. Трэба было жаніцца з добрай. Калі табе не падабаецца, можаш каціцца ў сваю Амерыку. Я даўно табе казаў, ты нічога не робіш. Я мыю падлогу кожны дзень. Яна брудная? Табе брудная, а мне чыстая. Я учора памыла падлогу, а ты ўсюды топчешся ў чаравіках. Там бруд і пыл, бо ты адкрываеш дзверы на балькон. Ён быў зачынены ўвесь дзень, ты нічога не разумееш. Не плач. Няўжо ты не бачыш, што я выціраю пыл штодня? Ты не выціраеш там, на стале. Ага, ага, я там пэцкаю. Я двойчы яго мыла, а ты нават аднаго разу не памыл. Супакой свае нервы. Скажы проста, Марына, гэта трэба зрабіць. Не крычы, гэта крыўдна. Алька, ты мяне ненавідзіш, калі крычыш на мяне. Так. Так? Так. Чаму ты баішся людзей? Што цябе напалохала? Заткніся, заткніся. Ты толькі і ведаеш, што балбатаць. Ты ўсіх баіся. Заткніся. Ты баіся, што ў цябе ўсё ўкрадуць. Твой гаршчок золата. У такія моманты ты мяне можаш забіць. Табе трэба мець моцную сілу волі. Як наконт трохі бульбы? Яна яшчэ не гатовая. Што я зраблю? 22:37. Яны ідуць на кухню. 22:40. Жонка прымушае Лі Гарві Освальда вымыць ногі. 23:00. У пакоі ціха, размовы няма. У КДБ, калі чыталі свежы запіс п'есы «Маладыя», як называе гэту расшыфроўку Мэйлер, звярнулі ўвагу і падкрэслілі тры фразы Марыны. Я не буду жыць з табой. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку. Ты ўсіх баішся. У Освальда толькі адну фразу. Не плач. Словы Марыны «У такія моманты ты мяне можаш забіць» нічыёй увагі не прыцягнулі.